to połączenie morwy, kozieradki oraz gurmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 18 sierpnia, jest 15. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Zarzut zabójstwa dla mężczyzny, który wepchnął pod pociąg 23-latka w Sopocie. Do 55 wypadków drogowych doszło ostatniej doby w Polsce. 5 milionów może wynieść liczba turystów z Polski, którzy wyjadą w tym sezonie na zagraniczny wypoczynek. 20-latek, który wczoraj w Sopocie wepchnął pod pociąg 23-letniego mężczyznę, usłyszał zarzut zabójstwa. Mężczyzna w południe został doprowadzony do prokuratury. Nie przyznał się do zarzucanych mu czynów, mówi prokurator Mariusz Duszyński z prokuratury okręgowej w Gdańsku. Prokurator zakończyła czynności procesowe z udziałem podejrzanego. Maksymilian S. usłyszał zarzut popełnienia przestępstwa z artykułu 148 paragraf 1 kodeksu karnego, to jest zabójstwa. Przesłuchany w charakterze podejrzanego nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień i złożył krótkie oświadczenie do protokołu. Jak poinformował prokurator Duszyński, śledczy będą wnioskować o 3-miesięczny areszt. Tymczasowy wniosek ma niezwłocznie trafić do sądu. Ten być może wyznaczy posiedzenie jeszcze dziś. Do 55 wypadków drogowych doszło ostatniej doby w całej Polsce. Zginęło 8 osób, a 54 zostały ranne. To dane przekazane przez Komendę Główną Policji. Ostatniej doby zatrzymano także 547 nietrzeźwych kierowców. Dziś ostatni dzień długiego weekendu. Policjanci spodziewają się wzmożonego ruchu na drogach, dlatego apelują o rozwagę. Mówi komisarz Violetta Szubska z Biura Prasowego Komendy Głównej Policji. Z godziny na godzinę natężenie ruchu drogowego będzie coraz większe. Apelujemy, by zachować szczególną ostrożność, dostosować prędkość do warunków panujących na drodze oraz poruszać się zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Stosujmy zasadę lepiej wolniej, by bezpiecznie dotrzeć do celu. Warunki na drogach mogą dziś się pogorszyć w związku z wydanymi przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzeżeniami o burzach w niemal całym kraju. Ostrzeżenia obowiązują do jutra rana. Nawet 5 milionów może wynieść całkowita liczba turystów z Polski, którzy wyjadą w tym sezonie na zagraniczny wypoczynek. Oznaczałoby to wzrost zainteresowania ofertą biur podróży o około 10%, szacuje ekspert do spraw turystyki Marek Kamiński. Podkreśla, że zwiększony ruch wynika m.in. z szybciej drożejącej oferty krajowych wakacji. Dodaje, że ruch może zmienić się w kolejne lata. Klient mówi tak: wiem, że będę miał dobrą pogodę, mam taniej, bo turystyka zagraniczna zrobiła się tańsza, wyjazdowa, no to wybiera wyjazd. Natomiast to się, myślę, będzie musiało trochę zmienić, bo moje zdanie jest takie, że w przyszłym roku, czy za jeszcze następnym roku turystycznym, troszeczkę to wszystko osiądzie. Ekspert zwracał też uwagę na rosnący ruch turystów zainteresowanych Polską, głównie ze Skandynawii i Bliskiego Wschodu. Białoruś przerzuciła wojska na granicę z Ukrainą. Informację taką publicznie przekazał Aleksandr Łukaszenka. Według białoruskiego dyktatora Kijów utrzymuje 120-tysięczną armię na ukraińsko-białoruskiej granicy i w ostatnim czasie wzmacnia ją kolejnymi oddziałami. To nie pierwsza taka sytuacja. Kilka tygodni wcześniej Aleksandr Łukaszenka wysłał swoje oddziały na ukraińską granicę z tego samego powodu. Później je odwołał, ponieważ rzekomo dowiedział się z Kijowa, że Ukraińcy obawiają się napaści i chciał pójść na rękę sąsiadom. Teraz ponownie wzmacnia zgrupowania stacjonujące w pobliżu granic. Trwa wojna, dodaje. Według słów Łukaszenki, białoruska armia wzmocniła także swoje oddziały na granicach z Polską w rejonie Brześcia i Grodna oraz z Litwą. Od początku sierpnia białoruski reżim kilkakrotnie informował, że zestrzelił ukraińskie drony nad swoim terytorium. Podobne komunikaty propagandowe nasiliły się po rozpoczęciu przez Kijów kurskiej ofensywy. Białoruscy opozycjoniści w rozmowie z Polskim Radiem stwierdzili, że działania Łukaszenki to prowokacja, aby zdestabilizować sytuację na granicach z państwami NATO i Ukrainą, a także próba przypodobania się Kremlowi. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Darek Urbanowicz. Dzień dobry. Na początek bardzo smutna informacja. Zmarł Franciszek Smuda, wybitny trener piłkarski, selekcjoner reprezentacji Polski w latach 2009-2012. Odnosił sukcesy klubowe prowadząc Wisłę Kraków, Lecha Poznań i Widzew Łódź, który pod jego wodzą grał w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Popularnego Franca wspomina jego reprezentacyjny podopieczny Michał Żewłakow. Ja dzwoniłem do niego ostatnio na urodziny. Rozmawialiśmy ze 40 minut i powiedział trenerze, okres, który spędziliśmy razem w reprezentacji, on był różny, bo skończył się tym, że ja z reprezentacji zostałem usunięty. Natomiast dzisiaj, kiedy o tym wszystkim myślę, to mi brakuje jednej rzeczy, albo żałuję jednej rzeczy, że tak jak teraz, jak człowiek z człowiekiem, myśmy nigdy ze sobą nie porozmawiali. Myśmy rozmawiali zawsze na linii trener-zawodnik albo człowiek, który komuś daje zadania, z człowiekiem, który te zadania musi wykonać. On już, tuś był delikatnie słabszy głos, powiedział, Michał, bo my jesteśmy już w takim wieku, mówi, ja już od jakiegoś czasu, natomiast ty powoli wchodzisz w ten moment, że doceniamy małe rzeczy. I mówi, to, że żeś dzisiaj do mnie zadzwonił na urodziny, to żeś mi zrobił mój dzień. Franciszek Smuda żył 76 lat. Pozostałe mecze piątej kolejki Ekstraklasy zostaną poprzedzone minutą ciszy dla uczczenia pamięci trenera Smudy. Tak się zdarzyło już we Wrocławiu, gdzie Śląsk od 20 minut gra z Koroną Kielce. Tymczasem jest tam 0-0. Przypomnę, o 17.30 Legia Warszawa w meczu Zgody zmierzy się z Radomiakiem Radom, a o 20.15 Górnik Zabrze podejmie Raków Częstochowa. Trzymamy kciuki za Katarzynę Niewiadomą, która stoi przed nie lada wyzwaniem. Otóż Polka od 3 etapów jest liderką klasyfikacji generalnej Tour de France Femme. Godzinę temu z delikatnym okładem rozpoczął się ostatni etap kobiecego wyścigu dookoła Francji. Etap prawdy z poważnymi przewyższeniami. Na mierzącej 150 km trasie peloton musi pokonać przełęcze Tamie, Glandon oraz słynny podjazd pod Alpe d'Huez. Polka ma 27 sekund przewagi nad drugą w klasyfikacji generalnej, ale góry potrafią być weryfikujące. Kasia musi liczyć na wsparcie koleżanek z drużyny Canyon SRAM Racing i oczywiście nasz doping, a nade wszystko włożyć nadludzki wysiłek w pilnowanie najgroźniejszych rywalek. A jeśli nie ona, to kto? Do mety jeszcze 115 km. Dziś też ostatni etap Tour de Pologne, meta przy krakowskich Błoniach tuż pod stadionem Krakowi. Tu do mety pozostaje 88 km. Znów niepokoje dotyczące zdrowia Huberta Hurkacza. Polski tenisista skreczował na początku drugiego seta w ćwierćfinale w Cincinnati. Powodem są kłopoty z mięśniami utrzymującymi gorset mięśniowy w operowanej niedawno nodze. O godzinie 17 na kort powinna wyjść Iga Świątek, która w półfinale zmierzy się z Aryną Sabalenką. Sponsorem audycji jest Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Dziś będzie deszczowo i burzowo, będzie także upalnie od 27 do 31 stopni, chłodniej na północnym zachodzie i nad morzem, tam najwyżej 23. Sponsorem audycji była Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Abonament radiowo-telewizyjny to pieniądze na misyjny program. Dzięki nim powstają reportaże, słuchowiska, programy publicystyczne. Bez nich nie będzie informacji regionalnych, sportu czy programów interwencyjnych. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od stycznia nie przekazuje abonamentu Polskiemu Radiu i większości rozgłośni regionalnych. Bez tych pieniędzy możemy zamilknąć na zawsze. Abonament to wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Mega okazje w Media Expert, a do tego przy zakupie produktów w promocji 40 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RRSO 0%. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. promocja Helvetic. Powtarzam, trwa promocja. Kup 20-litrowy kanister Helvetic i otrzymaj dodatkowe 2 litry za złotówkę każdy. Zastosuj Helvetic i skutecznie zwalcz chwasty na ściernisku. Skuteczność zapewnia opatentowana technologia BGT. Dowiedz się więcej na helvetic.com. Promocja obowiązuje w wybranych punktach sprzedaży. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Wchodzę na wagę i znowu przytyłam. I te napady głodu. Tak, Aniu. I chęć na batonika, i potem spadek energii, i senność. Skąd wiesz? Już to przerabiałam. Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi. Mnie pomógł Trisulin. Suplement diety Trisulin to aż 3 ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowit. Jak często kupujesz, to czas na oszczędności. A jak oszczędności, to Allegro Smart i darmowe dostawy oraz zwroty. Kup Allegro Smart na rok i oszczędzaj średnio 600 zł rocznie z darmowymi dostawami i zwrotami lub wypróbuj za darmo i ciesz się dodatkowymi oszczędnościami. Dowiedz się więcej na allegro.pl/smart. Jak tak, to Allegro. No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Audycja międzynarodowa. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio i tym razem nie Pekin, a Kuala Lumpur. Jest mi niezmiernie miło powitać Państwa w audycji międzynarodowej, która dzisiaj gościć będzie tematy azjatyckie. Ja mam wrażenie, nie wiem jak Państwo to oceniają, że tematyka azjatycka wciąż jest trochę po macoszemu traktowana w mediach. Oczywiście nie w polskim radiu. Dzisiaj nie będzie jednak o najważniejszych wydarzeniach politycznych czy gospodarczych mijających tygodni w Azji. Marzyła mi się audycja, w której będę mógł Państwu poopowiadać historie niedopowiedziane i nieopowiedziane z Azji. Historie ciekawe, niektóre bardzo ważne i przede wszystkim takie, których na próżno szukać w innych miejscach sfery medialnej w Polsce, ale i też nie tylko. Podzielę się z Państwem refleksją, że przygotowując codziennie informacje o najważniejszych wydarzeniach w wielu państwach azjatyckich, czy to Chiny, Japonia, czy Malezja, wielokrotnie miejsca nie starcza na informacje, które budzą zdziwienie. Nie mają być może wielkiej wartości informacyjnej jako takiej, no ale są takimi smaczkami, które definiują społeczeństwa, ich obyczaje, czasem niezwykle specyficzne. A bywa, że nawet wręcz dziwne. Dziś zabiorę Państwa w podróż po wielu zakątkach Azji. Rozpoczynamy rzecz jasna od Malezji, która moim zdaniem pośród państw regionu Azji Południowo-Wschodniej zasługuje na o wiele większą uwagę od tej, którą poświęca się jej w mediach. I tak, nasza podróż rozpoczyna się 9022 km od Warszawy, w Kuala Lumpur, skąd nadawana jest dzisiejsza audycja. Potem zabiorę Państwa 5000 kilometrów dalej, na Moluki Północne, czyli Wyspy Korzenne, skąd kiedyś do Europy przywędrowały takie cuda jak goździki czy gałka muszkatołowa. Na Wyspach Korzennych trwa bowiem sezon zbioru goździków, które w tym roku szczególnie obrodziły. Z Wysp Korzennych udamy się zaś do stolicy Chin, gdzie sinolożka i mieszkająca od ponad 3 dekad w Chinach Polka opowie Państwu, dlaczego w Azji w sierpniu śmiertelnym niebezpieczeństwem może okazać się pozostawienie na noc mokrego prania do wyschnięcia. Brzmi absurdalnie, ale mam nadzieję, że także i intrygująco. Malezja, 33-milionowy kraj położony na Półwyspie Malajskim i Wyspie Borneo. Kraj współistnienia 3 silnych kultur. 70% mieszkańców Malezji to wyznający islam Malajowie. 20% stanowią etniczni Chińczycy, a 10% Hindusi. Taki konglomerat kultur i wyznań w obrębie jednego narodu sprawia, że wrażliwość na kwestie etniczne jest szczególna. I co niezwykle ciekawe, a o czym się Państwo za chwilę sami przekonacie, normy społeczne nie są takie same dla wszystkich obywateli, a sfera wolności osobistej zależy także od przynależności etnicznej. Z czym zazwyczaj kojarzy nam się Malezja? Z pięknymi wyspami, dziką przyrodą, ikonicznymi srebrnymi drapaczami Petronas Towers, bez których nie sposób wyobrazić sobie Kuala Lumpur, ale Malezja także niestety kojarzyć się będzie z największą tajemnicą w dziejach lotnictwa, czyli zaginięciem samolotu malezyjskich linii lotniczych Rejs MH370, czy też jednym z największych skandali korupcyjnych na świecie w kręgach władzy, defraudacją około 4,5 miliarda dolarów z kasy państwa za czasów skazanego już premiera Najiba Razaka. Jeśli przyjadą Państwo do Kuala Lumpur, a naprawdę warto, to zobaczycie m.in. miasto żyjące z turystyki, z wszelkimi dla turystów z całego świata udogodnieniami, z hipernowoczesnym centrum, setkami wręcz drapaczy chmur, miasto bijące z każdego zakątka swoją wielokulturowością, miasto nowoczesne i przyjazne. Ale Malezja to także ze względu na muzułmańską większość państwo, gdzie religia nakłada na życie społeczne spore ograniczenia. Nie wiem, czy Państwo słyszeli o tej sprawie, ale w maju ubiegłego roku funkcjonariusze Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Malezji dokonali przeszukania 11 salonów należących do firmy produkującej zegarki. Zegarki wcale nie luksusowe, należące do firmy Swatch. Podczas przeszukań zarekwirowano 172 modele, które zdaniem malezyjskich władz promowały kulturę LGBT. Dodam, że homoseksualizm w Malezji jest karalny. W jaki sposób uznano, że zegarki promują kulturę mniejszości seksualnych? Otóż po kolorze. Zegarki miały tęczowe opaski. Wcale nie oznacza to jednak, że jadąc do Malezji z tęczowym zegarkiem, czy też innym tęczowym emblematem, narażą się państwo na szykany. Sam widziałem taki zegarek na ręku Malezyjczyka i to w Kuala Lumpur. Młode pokolenie Malezyjczyków obawia się zwiększania roli islamu w państwie. Przykład zegarków Swatcha pokazuje, że jakiekolwiek przejawy otwartej promocji środowisk LGBT mogą się tu źle skończyć. Ale w Malezji tematem tabu jest na przykład biustonosz. This is the Wow Show. I'm Shazmin Shamsuddin. I'm Joanne Campbell. And I'm Ningbai Zura. Yes. I między innymi dlatego z potrzeby opowiadania o wszystkim, co dotyczy kobiet, poszerzania sfery debaty publicznej, w ubiegłym roku trzy silne Malezyjki, kobiety sukcesu, stworzyły podcast o nazwie Wow, Women on Women, czyli kobiety o kobietach. Dziennikarka radiowa Shazmin Shamsuddin, stand-uperka komediowa Joanne Cam i piosenkarka Ningbai Zura rozmawiają bez cenzury o wszystkim, co dotyczy kobiet, także o tych kwestiach, które w Malezji uznaje się za tematy tabu. W ubiegłym tygodniu w jednej z sal widowiskowych Kuala Lumpur premierę miał Wow Show. Podcast tak zyskał na popularności, że na jego bazie stworzono program, który najbardziej przypomina Saturday Night Live. Rozmowy na żywo z publicznością, skecze, muzyka. Wszystko jednak odbywa się na zamkniętych pokazach, bo gdyby te treści zostały pokazane w malezyjskiej telewizji, panie, czekałyby nie lada kłopoty. Malezja to kraj patriarchalny, gdzie kobiety dopiero walczą o przestrzeń do dyskusji o swoich prawach, mówi współautorka podcastu, malezyjska dziennikarka radiowa Shazmin Shamsuddin. We have to make that space. Najpierw musimy dać kobietom przestrzeń do tego, żeby mogły znaleźć się w przyszłości tam, gdzie teraz są mężczyźni. Wiemy, czym są szklane sufity. Czuję jednak, że w roku 2024 część z nas ma już tę przestrzeń. Na przykład Joanne Ning i ja stworzyłyśmy Wow Show, Women on Women, czyli kobiety o kobietach, żeby jako kobiety poruszać kobiece problemy ważne dla nas, kobiet w średnim wieku, ale także starszych, młodszych i przyszłych pokoleń. To początek takiej dyskusji w szerszym kontekście społecznym. Beginning that conversation is already a good start. I know I come out in all the laser light, you know, wow, chabo, Chinese girl with tete, wow. Joanne Cam, druga z prowadzących Wow Show, stand-uperka, satyryczka, która jak nikt inny, dzięki buforowi bezpieczeństwa, który daje parodia, porusza tematy uznawane w malezyjskim społeczeństwie za tematy tabu i wyjaśnia, dlaczego choć biustonosz wciąż jest jednym z tematów tabu, to jednak coraz więcej kobiet zasiada w tutejszym parlamencie. You don't if you are... Insistent society. Tutaj kobiety na przykład nie poruszają tematu biustonoszy, jeśli są częścią pewnej określonej grupy społecznej. Jeśli miałabym zostać parlamentarzystką, nie mogłabym w ogóle wypowiadać się na tematy związane z seksem, czy biustonoszami, czy innymi tematami tabu. Bryce not taboo. Okay, Bryce not taboo to you. Być może dla ciebie biustonosz to nie jest temat tabu i rzeczywiście nie powinien być. Dlatego też my poruszamy takie tematy. Zapytałeś mnie, czy w Malezji będą rządzić kobiety. Odpowiem wprost, nigdy nie będą. Ale jak wspomniałam, kobiety są w parlamencie i w wielu firmach, nawet państwowych, piastują wysokie stanowiska. Bo lepiej sprawdzają się tu w roli liderek. Kobiety mają możliwość robienia kariery. 10 lat temu przy stole, gdzie zapadają decyzje, zasiadało 10 facetów i jedna kobieta. Teraz będzie ich kilka. Nie mamy większości, ale nasz głos jest lepiej słyszalny. Kobiety rządzą inaczej. Pytam Joanne, jak to jest możliwe, że z jednej strony niewinne paski od zegarków w kolorach tęczy zostają aresztowane, a w jej skeczach seks, jego okolice, to jeden z głównych tematów. I jak na razie bez konsekwencji dla autorki. To zawsze był mój znak rozpoznawczy. Jestem stand-uperką komediową od 32 lat. Byłam pierwszą kobietą w tym kraju, która ze sceny mówiła o seksie, o piersiach, penisach i biustonoszach. Myślę, że poruszyłam też wszelkie tematy pokrewne. W moich występach zawsze znajdzie się element, który przesuwa granice, ale z szacunkiem. Napisałam sketch o wibratorach i powstał quiz, gdzie jest punkt G. Kolejny sketch był kopią wiadomości CNN, ale poświęconych waginie. Miałyśmy chustę, ale wszystko było w tonie żartu. Byłam jedną z pierwszych kobiet tutaj, które w sferze publicznej nie bały się poruszać takich tematów. Oczywiście, że miałam problemy i mam z tego powodu. Cały czas jestem sama. I'm still single. Asian men are not used to loud vocal women. Mężczyźni, Azjaci nie są przyzwyczajeni do kobiet, które mają swoje wyraźne zdanie. Ja jestem określana jako głośna, bassy. Nazywa się mnie kapryśną, ale mimo tego występuję ramię w ramię na różnego rodzaju konferencjach z kobietami, które szefują koncernom i jestem jedyną bez tytułu CEO. Pejoratywne przymiotniki lecą w moją stronę także od kobiet, ale jeśli już wysłuchają, co mam do powiedzenia, podchodzą do mnie i chcą rozmawiać. Ja nie jestem panią od seksu, ale poruszam te tematy, bo to część rozrywki. Tego oczekuje ode mnie publiczność, ale podkreślam, poruszanie takich tematów nie umniejsza temu, że jestem silną kobietą. Czy którekolwiek żarty Joanne Kam, która w Malezji jest szeroko rozpoznawalną osobą, mogłyby pojawić się w którejkolwiek stacji telewizyjnej? No, of course not. But let me just add something to what Joanne said. Oczywiście, że nie. Joanne ma niezwykłą pozycję dzięki swojej osobowości. Jest zabawna, głośna i niesamowita. Ale to także Malezyjka, etniczna Chinka. Nie jest muzułmanką. Jeśli ja jako muzułmanka ze sceny mówiłabym rzeczy, które opowiada Joanne, reakcja byłaby zupełnie inna. W ubiegłym tygodniu na scenie Wow Show na żywo wystąpiła także stand-uperka muzułmanka. I pomimo, że to ten sam kraj, ta sama scena, ta sama widownia, to dobór tematów, nawet do stand-upu, ogranicza pochodzenie etniczne. The beauty about comedy is that it gets people thinking. Piękno satyry zawiera się w tym, że skłania ludzi do myślenia. Słowa mają czasem ogromną siłę. Jeśli mamy takie osoby jak Shamin, która ze sceny opowiada dowcip o tym, jak jej ojciec uczył ją pić piwo, to jest bardzo tabu i dlatego takie skeczy pojawiają się na pokazach zamkniętych. Gdybym opowiedziała to publicznie w telewizji, rozpocząłby to nagonkę na nią. Joanne Kam w Malezji, gdzie jakiekolwiek promowanie LGBT uznawane jest za nielegalne, otwarcie wspiera te środowiska. I'm always open for discussion about LGBT rights. Zawsze jestem gotowa do dyskusji na tematy dotyczące praw LGBT. Wspieram środowiska trans. Czasem występuję z nimi. Mamy tu takie środowiska. Osoby trans są w społeczeństwie. Mają swoje zawody, pracę, dobrą reputację. Czego zatem nie lubi Malezja? Wspierania takich środowisk. To, w jaki sposób partie polityczne w Malezji walczą z LGBT, przypomina mi to, jak z tematem walczy Watykan, na przykład na Filipinach, które są państwem katolickim. I jeśli w Malezji znajdziesz się w niewłaściwym miejscu i o niewłaściwym czasie, zostaniesz zniszczony. Destroy a person's career if it's out at the wrong time. Not like the men, because the men all talk to their Taiwan sausage, you know. It'll be like, and then they will name the Taiwan sausage, you know, like Ahmed. talk about all this. I can support. They cannot have anything against me except for the fact that... Mogę wspierać środowisko LGBT, mówić o seksie w Malezji tylko dlatego, że jestem etniczną Chinką i wobec mnie nie mogą zastosować kwestii związanych z obrazą religii. To muzułmański kraj, który zawsze będzie rządzony przez Malezyjczyków. My, Chińczycy, jesteśmy do tego przyzwyczajeni. We Chinese... Jaka jest cena niezależności prowadzenia takiego podcastu i takiego programu w Malezji? Piękno Wow Show zawiera się m.in. w tym, że nie jesteśmy poddawane żadnym naciskom. Dlatego też nie poszłyśmy z tym formatem do telewizji. Show powstaje z naszej pasji. Od roku nie zarobiłyśmy na nim ani grosza. Gdybyśmy miały sponsorów, reklamy, zaczęłoby się ograniczenia. A tak? Nikt, absolutnie nikt, nie może nam powiedzieć, jakie tematy poruszać, a jakich nie. Jako satyrycy, stand-uperzy musimy być bardzo ostrożni, bo nigdy nie wiesz, kto jest na widowni. Ja zostałam zdenuncjonowana jakiś czas temu, po tym jak ze sceny powiedziałam, że jeden z ministrów lepiej sprawdziłby się w filmie porno niż na swoim stanowisku. Następnego dnia zapukała do mych drzwi policja. Czym się to skończyło? Nie było nagrania, nie było tego w sieci, więc jakby się to w ogóle nie wydarzyło. Wow, girls, we're almost there. Yep. Nie jest łatwo być silną kobietą w Malezji, bo jak zgodnie twierdziły moje rozmówczynie, mężczyźni, Azjaci lubią dominować i nie w smak im partnerka, która nie dość, że ma swoje zdanie, to i potrafi dobitnie je wyartykułować. A bardzo dobitnie swoje zdanie potrafi też wyartykułować Joanna Jurczyga. Praktycznie w każdym, nawet najmniejszym kraju Azji, gdzieś zawsze znajduje się nie wiadomo skąd nasz rodak, który z Podlasia, czy jak w tym przypadku ze Śląska, przybył do egzotycznego kraju, zakochał się w nim albo pochodzącej z niego osobie i tak już pozostał. Joanna Jurczyga, Ślązaczka, dla której Malezja od ponad 30 lat jest drugim, a może już nawet pierwszym domem. Czy bycie obcokrajowcem, kobietą w Malezji oznacza też pewną eksterytorialność wobec tych zasad, które kierują tym społeczeństwem? Moja opinia i Joanne i Jasmin nie powinny chyba się aż tak bardzo różnić, dlatego że ja nigdy ani nie czułam się dyskryminowana, ani też nie wydaje mi się, że jestem też specjalnie traktowana. W moim otoczeniu, gdzie pracuję, większość w sumie to kobiety. Nie jeden raz wręcz mnie to dziwi, kiedy przychodzę na spotkanie i dosłownie 90% osób na spotkaniu to będą właśnie kobiety. Jesteś w Malezji od 30 lat. Trudno nie spotkać cię w ten czy inny sposób. Na pewno wszystkie polskie gwiazdy, które lądują w Kuala Lumpur, są przez ciebie przyjmowane, oprowadzane. Co jest takiego w tym kraju, że zdecydowałaś się w nim zamieszkać, bo to już są 3 dekady? To jest niesamowita mieszanka chyba wszystkiego. Kultury, klimatu, kuchni, lokalizacja sama. Malezja jest takim centrum, gdzie jeżeli wsiądę w samolot i przelecę się do 4 godzin, to jestem od Chin po Australię. A w tym rejonie świata jest tutaj tak niesamowita mieszanka kulturowa i jest to zwiedzać, jest to mniej historycznie, geograficznie. Jest naprawdę bardzo ciekawy zakątek świata, a do tego jeszcze spokojny, bezpieczny. Tu jest raczej bezkonfliktowo. W dzisiejszych czasach, kiedy jest no, jednak świat, widzimy co się dzieje, to jednak mieszkanie w Azji Południowo-Wschodniej jest naprawdę takim luksusem bezpieczeństwa, przynajmniej do tej pory. Szczególnie jeżeli chodzi o Kuala Lumpur. Tak to ugrzęzłam jakby, no stało się, no nie wiem. Pewnie jeszcze fakt taki, że w tym rejonie geograficznym my mamy lato cały rok. To powoduje to, że nie widać jak ten czas upływa. Także tu jest jednowieczne lato. Kuala Lumpur, fascynujące miasto. Miasto, które nigdy nie śpi rzeczywiście, ale w inny sposób nie śpi niż Nowy Jork czy też te zachodnie stolice. Tutaj nie śpi na swój sposób. Miasto kontrastów, bo i mamy wieżowce i takie dzielnice absolutnie porównywalne do Manhattanu, ale z drugiej strony część miasta też zamieszkują ubodzy ludzie. Pewnie odnosisz się do dzielnicy, która się nazywa Kampong Bahru. To nie tak do końca. Ten rejon w centrum miasta Kuala Lumpur to taki nazwijmy to skansen. Tam w sumie niekoniecznie mieszkają ubodzy ludzie, po prostu kwestia jest taka, że nie bardzo można tą ziemię odkupić od nich, dlatego że dziedziczenie tych działek, tych posiadłości było z ojca na synów i tam dzisiaj do jednej działki jest od 400 do 800 właścicieli, więc stąd jakby ten teren jest niezagospodarowany albo nierozwinięty, może o tak, o, stąd to moje porównanie do skansenu. A bierze się to z tego, że Kampong Baru to była wieś, która swojego czasu żywiła Kuala Lumpur w 1900 roku, kiedy została założona. Więc dlatego tam jakby czas się zatrzymał. A mówimy, proszę Państwa, o absolutnym centrum Kuala Lumpur. Kampong Baru, o którym mówi Joanna, jest może w odległości kilkuset metrów od słynnych wież Petronas Tower. Tak, dlatego że Kampong Baru w tłumaczeniu dosłownym to znaczy nowa wieś. Kampong to jest wieś, a Baru nowa, także nowa wieś i tak mówię, w 1900 roku ona była nowa, a dzisiaj, no tak mówię, została takim skansenem. Niesamowicie urokliwa i bardzo polecam, jeżeli kiedykolwiek Państwo odwiedzą Kuala Lumpur, polecam odwiedzić, przejść się uliczkami, dlatego że no właśnie można jeszcze doświadczyć takiego życia jak za tamtych czasów, super jedzenie, znowu stragany, szczególnie podczas Ramadanu, kiedy wychodzą ludzie na ulicę i jest masa rzeczy do skosztowania. Malezja, jak wiemy, już kraj głównie trzech kultur, Malajowie, Chińczycy i Hindusi. To wymusza na tym społeczeństwie pewnego rodzaju otwartość i też no, jednak respektowanie inności, respektowanie innych świąt, czy też większy szacunek do drugiego człowieka, czy też z punktu widzenia Europejczyka, to czuć tutaj. Czy jeżeli chodzi o tolerancję religijną, to muszę przyznać, że jest tutaj ona naprawdę w takim fantastycznym wydaniu. Malezja jest krajem, oficjalnie jest krajem muzułmańskim, ale wszystkie religie są rozpoznawane przez rząd. Mamy z tego tytułu też masę świąt, dlatego że każdy ma te swoje 5 minut i są to dni wolne od pracy. Ale do tego wszystkiego my jednak wszyscy celebrujemy te święta wspólnie, niezależnie czy obchodzimy je sami w sobie, czy nie. Ja na przykład, dla mnie na chiński Nowy Rok czerwony kolor eksploduje w domu, także zmieniam dekoracje. Zapraszam ludzi tak samo na kolację. Tak jak oni świętują, tak i my świętujemy. I jest to wręcz, bym powiedziała, nieuniknione, dlatego że ta atmosfera na ulicy jest wręcz zaraźliwa, więc jest niemożliwością zignorowanie świętowania, no bo tak. No, po prostu. To zapytam cię wobec tego, jaki jest najfajniejszy czas w Malezji? Święta Bożego Narodzenia. Wydaje mi się, że... W muzułmańskiej Malezji święta Bożego Narodzenia? Proszę sobie wyobrazić, że tak. Uwielbiam, kiedy jesteśmy zapraszani na godzinę 5 po południu do niektórych galerii po to, żeby doświadczyć, jak pada śnieg. I muszę przyznać, że widząc wieżę Twin Towers w chmurze opadającego śniegu, robi niesamowite wrażenie, więc jest tu naprawdę ogromna... Rozumiem, że to jest sztuczny śnieg i wszystko na potrzeby takiego bożonarodzeniowego, czy też wokół bożonarodzeniowego marketingu. Tak, jak najbardziej. Te kolędy, te takie komercyjne Christmas Carols wszędzie grają, te święte Mikołaje chodzące w tym upale, to też troszkę śmiesznie wygląda, ale chyba jeszcze fakt taki, że każdy się chce sfotografować również z tymi dekoracjami i niesamowicie czasami wygląda, kiedy właśnie przychodzą muzułmanie, którzy są ewidentnie inaczej ubrani, ale stają koło tych wszystkich bałwanów i świętych Mikołaj i po prostu robią sobie rodzinne zdjęcia, no bo jednak jest tak pięknie i muszę przyznać, że jest tutaj naprawdę magicznie. Co dla ciebie jest trudne w mieszkaniu w Malezji? Nie ma chyba takich rzeczy, które bym powiedziała są trudne, bo, no bo nie ma utopii. Gdziekolwiek by człowiek nie pojechał, czy się jest w Stanach Zjednoczonych, czy w Europie, czy w Polsce, no nie ma miejsca idealnego. Jest jednak jedna rzecz, która mnie bardzo irytuje. Nieustępowanie drogi pojazdom uprzywilejowanym. Muszę powiedzieć, że jest to bardzo irytujące, że jednak karetka potrafi utknąć na sygnale, bo to jeszcze, żeby było bez sygnale, żeby na sygnale potrafi utknąć w korku, więc mam nadzieję, że ta edukacja tutaj kiedyś wejdzie, że co to jest korytarz życia. Czy zostałaś już Malezyjką? Oj tak, to już dawno. Bardzo lubię ich stroje narodowe. Wydaje mi się, że malajska kabaja jest niesamowicie seksowna i bardzo często używam, szczególnie jeżeli chodzi przy jakichś takich okazjach oficjalnych. Podobnie są z dawaniem tutaj takich kopert z okazji Dnia Chińskiego Nowego Roku. Te koperty nazywają się Ang Pao. Ang Pao to znaczy czerwona koperta. To jest też takie ciekawe, że ten obyczaj został zaakceptowany przez inne nacje, więc jeżeli na Chiński Nowy Rok ta koperta ma kolor czerwony, tak na Ramadan ona przyjmuje kolor zielony i muzułmańskie dzieci biegają i kolekcjonują te koperty. Na Deepavali ta koperta przyjmuje kolor purpurowy i kuchnię też staram się troszeczkę eksperymentować z nią w domu, ale muszę przyznać, że jednak kuchnia azjatycka jest tak fantastyczna, że chyba nigdy im nie dorosnę, także zostaję przy moich kluskach śląskich. Śpiewy, które Państwo słyszą w tle, wprowadzają nas w klimat Moluków Północnych, indonezyjskiej prowincji obejmującej północną część archipelagu Moluki. To tradycyjne molukańskie pieśni w lokalnym języku wyspy Ternate, które między innymi, tak jak w tej sytuacji, w której je nagrałem, wykonuje się podczas różnego rodzaju prac. Te były śpiewane podczas przebierania świeżo zerwanych goździków, ale o tym za chwilę. Historia rzeczywiście jest z kategorii niesamowitych. Przez ostatnie 2 lata moja przyjaciółka, podróżniczka Sasza Godina opowiadała mi właśnie o tym miejscu, o Molukach Północnych, zachwycając się i pięknem przyrody, i różnorodnością tamtejszej kultury. Nie ma co ukrywać, miejsc z piękną przyrodą w tej części świata jest wiele. Sasza opowiadała mi jednak także o tym, że jedna z miejscowości Moluków Północnych, Tobelo, współpracuje z Górą Kalwarią. Dobrze Państwo usłyszeli. Mała miejscowość na Wyspach Korzennych wymienia doświadczenia z naszą własną, swojską Górą Kalwarią. Nie chciało mi się w to wierzyć i na początku tego roku pojechałem tam, żeby to sprawdzić. I rzeczywiście jedna z polskich organizacji pozarządowych postanowiła połączyć Górę Kalwarię i Wyspy Korzenne wymianą doświadczeń w zakresie zrównoważonego rozwoju miast. Za pieniądze Unii Europejskiej w Tobelo kończy się właśnie renowacja lokalnego ryneczku, na którym rolnicy sprzedają swoje produkty. Przepiękne miejsce dla osób, które lubią gotować, różnorodności przypraw, owoców, świeżych ryb. Pozazdrościłby nie jeden supermarket w Europie. Akurat w tej chwili, jeszcze do wtorku, w Górze Kalwarii trwają seminaria dla osób z organizacji pozarządowych właśnie z Wysp Korzennych. Inicjatywa egzotyczna, ale ważna i moim zdaniem potrzebna, oczywiście o ile można na takie inicjatywy otrzymać finansowanie. I jeszcze kilka słów o samej nazwie wysp, bo oficjalnie cała prowincja nazywa się Molukami Północnymi, a Wyspy Korzenne. To nazwa nadana oczywiście ze względu na rosnące tam przyprawy korzenne przez białego człowieka. Białego człowieka, który podporządkował sobie to miejsce czasem w krwawy sposób. Byli to Portugalczycy, Hiszpanie i Holendrzy. Moluki były celem wyprawy Magellana, pierwszej podróży dookoła świata na początku XVI wieku. Wyprawa została zainicjowana przez Ferdynanda Magellana, który na Moluki jednak nie dotarł. Wizję jego podróży dokończył zaś Juan Sebastian Elcano. W wyprawie uczestniczyło 5 statków, z których tylko jeden wrócił do Hiszpanii. Celem ekspedycji było znalezienie zachodniej drogi do Wysp Korzennych, czyli właśnie Moluków. Kiedy pisałem relacje z Moluków, kilka osób w Polsce zwróciło mi uwagę na to, czy aby właściwe jest wykorzystywanie nazwy Wyspy Korzenne, jako tej pochodzącej od kolonizatorów. Pytałem więc miejscowych, co o tym sądzą i zawsze odpowiedź była taka sama. Gdzie jesteśmy? Na wyspach. Z czego jesteśmy najbardziej znani? Z przypraw korzennych, więc Moluki Północne to także Wyspy Korzenne. Wrócę do pieśni, która cały czas towarzyszy nam w tle. Pieśni o tęsknocie za domem i chęci powrotu. Takie pieśni umilają trud zbierania, a potem przebierania, na przykład goździków. Manisy, manisy, skutelalu, temlalu, manisy. Nad Molukami Północnymi zapadł zmierzch. Na wyspie Ternate, nieopodal, jak chcą miejscowi, najstarszego drzewa goździkowego na świecie, grupa kobiet i mężczyzn w jednym z domów przebiera zebrane w ciągu dnia goździki. Prace, oddzielanie goździków od łodyżek, z którymi zostały zerwane, umilają lokalne pieśni przekazywane z pokolenia na pokolenie. Na Molukach Północnych, przez białego człowieka nazwanych kiedyś wyspami korzennymi, rozpoczął się sezon na goździki. Goździkowce na Wyspach Korzennych w tym roku obrodziły. Przez najbliższe tygodnie Asman Ali i jego rodzina będą budzić się przed świtem i aż do zmierzchu będą przemierzać prawie hektar należącej do nich dżungli, gdzie znajduje się 50 goździkowców. Goździkowce rosną na trzech należących do nas działkach. Mamy około hektara ziemi. Oprócz goździkowców na ziemi Asmana jest 60 drzew gałki muszkatałowej i 50 drzew cynamonowych. W tym roku, w trakcie trzech miesięcy, zbiorą około ćwierć tony goździków. Goździki mają różną cenę. Te najgorszej jakości kosztują 40 tysięcy rupii za kilogram, około 2,5 dolara. Te najlepsze dwukrotnie więcej, czyli równowartość 5 dolarów amerykańskich. Ale w tym roku jest urodzaj. Jeszcze tydzień temu najlepsze jakościowo goździki można było sprzedać za około 8 dolarów za kilogram. I'm Thomas. You? Także na Molukach obecnie dzieci mają przerwę od szkoły, ale dla Iki Rinaldo nie oznacza to wakacji. Codziennie towarzyszą ojcu w zbiorach goździków. 12 i 13-latek przydają się w zbiorach, bo goździkowce to sięgające kilkunastu metrów wysokości drzewa. Chłopakom w ich wieku łatwiej się na nie wspinać. Rytm ich dzieciństwa wyznacza szkoła, ale także sezony zbioru goździków czy gałki muszkatołowej. Lubią grać w piłkę, ale bardziej w tek-tek, lokalną odmianę zabawy wchowanego. W domu Asmana mieszka jego córka z mężem, a teraz także i wnuczki. W Indonezji wielopokoleniowe rodziny pod jednym dachem nie należą do rzadkości. Jedyne zmartwienie Asmana to rzeczy, na które nie ma wpływu, a które mogą mieć wpływ na cenę goździków. Oby znów nie wybuchł wulkan, albo żeby nie było deszczu, bo nie będzie jak suszyć goździków. Drogi na wyspie Ternate to slalom gigant między płachtami, na których suszą się goździki. I tak wąskie asfaltowe drogi przed wjazdami na posesję obłożone są kilometrami materiału, na którym suszone są goździki. Te najświeższe są zielone, aby po zaledwie trzech dniach być w kolorze ciemnego brązu. W trakcie słonecznego dnia wystarczy przejść się dowolną ulicą, aby zapach goździków na długo pozostał na ubraniu. W przeszłości przyprawy korzenne były powodem podboju tych wysp i rywalizacji o nie Portugalczyków, Hiszpanów i Holendrów. Złej historii wysp nikt już nie chce pamiętać. Nawet w ludowych piosenkach trudno ich ślad. Moluki Północne reklamowane są jako wyspy najszczęśliwszych ludzi Indonezji. Wiele w tym prawdy i dlatego trudniej zrozumieć, jak dwie dekady temu doszło do krwawego konfliktu chrześcijan i muzułmanów, w którym zginęło co najmniej 5 tysięcy osób, a prawie 700 tysięcy musiało opuścić swe domy. Tutaj to największy temat tabu. Na inny czas i nie dla uszu obcokrajowców. Kolejna z historii nieopowiedzianych z kategorii niewiarygodnych. Już jutro w Muzeum Narodowym w Krakowie, a dokładnie w siedzibie kolekcji Czartoryskich, potomkini sułtana Tidore, to jedna z wysp Moluków Północnych, po raz pierwszy zobaczy na żywo portret swojego przodka, sułtana Saifuddina z Tidore, który panował w latach 1657-1689. Portret sułtana z Moluków znajduje się bowiem właśnie w kolekcji Muzeum Czartoryskich, a do Krakowa zmierza pani Anita Agatmir, członkini rodu sułtanów Tidore, która na wyspie kultywuje tradycje związane z tkactwem i batikiem. Portret sułtana Saifuddina, właśnie ten, który znajduje się w Krakowie, można zobaczyć w wielu miejscach wyspy, także w Pałacu Sułtana, ale oczywiście są to reprodukcje. Pani Anita, także ja, chcemy dowiedzieć się, w jaki sposób obraz sułtana trafił do kolekcji Czartoryskich, choć zapewne został wywieziony z wyspy prawdopodobnie przez Holendrów. Dokładnie dzisiaj, 18 sierpnia, choć precyzyjniej byłoby powiedzieć 15 dnia 7 miesiąca kalendarza księżycowego, w Azji rozpoczyna się Święto Głodnych Duchów. I nie jest to azjatyckie, choć najbardziej zakorzenione w chińskiej kulturze święto Halloween. Do tego święta obyczajów i rytuałów z nim związanych Chińczycy podchodzą śmiertelnie poważnie. Nie ma tu nic z amerykańskiej kultury trick or treat, cukierek czy psikus. Duchy są, niektóre z nich są głodne i spragnione kontaktu z żywymi. Trzeba zrobić wszystko, żeby nie stanęły na naszej drodze, czy nie daj Boże, zamieszkały razem z nami. Po raz pierwszy w takiej skali spotkałem się z tradycjami związanymi z tym świętem na Tajwanie. I nigdy nie zapomnę, jak moi znajomi przestrzegali mnie, abym właśnie w sierpniu nie podnosił na ulicy żadnych pieniędzy. W szczególności, jeśli będzie to pokaźny plik banknotów. No, kto nie podniósłby przecież banknotu o dużym nominale, nie mówiąc już o całym ich pliku. Na Tajwanie wierzy się, że dusze zmarłych w młodym wieku, szczególnie panien, nawet po śmierci ciała szukają partnera. Pieniądze to sposób na przywiązanie ducha zmarłej do innej osoby i uspokojenie go. Oczywiście banknoty musi podnieść mężczyzna i nieważne jest, czy ma już żonę, czy nie. Zapytają państwo, kto kładzie te banknoty? Rodzice zmarłej. Oczywiście nie wszyscy Tajwańczycy są aż tak przesądni, ale akurat tę historię potwierdziło kilka osób, które były kuszone plikiem banknotów. Takie tradycje o wiele silniej obecne są na terenach wiejskich. Przesądów związanych z miesiącem głodnych duchów jest multum. Ci z państwa, którzy lubią azjatycką kuchnię i ryż, powinni też wiedzieć, że pałeczek nigdy nie należy wbijać pionowo w miskę ryżu. W Azji traktowane jest to jako duże faux pas, ale także odbierane jako zły omen, bo pałeczki wbite w ryż dla Azjatów wyglądają jak kadzidełka ofiarne w świątyniach. Czego nie należy robić w sierpniu w Azji? Na przykład wsiadać do ostatniego w rozkładzie pociągu, w szczególności autobusów komunikacji miejskiej. W Pekinie jedną z powielanych także w mediach historii jest ta o pojawiającym się w sierpniu w przepięknej dzielnicy pachnących wzgórz autobusie widmie. A skoro Pekin, to o festiwalu głodnych duchów i przesądach z nim związanych opowie mieszkająca od ponad 3 dekad w Chinach Katarzyna Harold. Sinolożka, która Pekin i Chiny zna lepiej niż niejeden Chińczyk, a od lat zajmuje się zbieraniem historii związanych ze starym Pekinem. W tym roku to wypada na 18 sierpnia i właściwie cały 7 miesiąc upływa pod znakiem głodnych duchów tak zwanych. To znaczy, że drzwi, te wrota do podziemi są otwarte przez cały miesiąc i one sobie mogą podróżować w tą i w tamtą, a z duchami, jak wiemy, różnie bywa. One mogą być fajne i przyjazne, ale mogą być potwornie złośliwe i nieprzyjemne. I stąd obostrzenia takie, że nie wolno wieszać ubrań, że nie wolno robić zdjęć w nocy, że lepiej nie pływać w nocy w jakichś zbiornikach, dużych zbiornikach wodnych. To wszystko ma przełożenie na te duchy, które nas otaczają, które sobie chodzą. I właściwie to święto poświęcone tym duchom, które albo zmarły przedwczesną śmiercią, czyli nie taką śmiercią zapisaną w ich księdze życia i śmierci, albo zostały stracone. Tych duchów się boimy, bo one potrafią być złośliwe i nieprzyjemne. I wcale nie tylko dla osób, które są winne ich wcześniejszego odejścia, ale w ogóle dla wszystkich. Niewywieszenie upranych ubrań na noc, na przykład na balkonie, po prostu na zewnątrz mieszkania, chroni nas przed tym, że taki duch pożyczy sobie to ubranie na swoje nocne wędrówki i grasowanie po ulicach czy po bezdrożach. Nie należy wywieszać ubrań na zewnątrz, Jeszcze paru innych rzeczy nie należy robić. Lepiej nie stać przy ścianach. Objawia się to w ten sposób, że nagle człowiek, to wszystko w nocy się dzieje, to nie zapominajmy o tym. Czuje się, jakby był otoczony z czterech stron ścianą. Żeby się od tego ochronić, czy wyjść z tego potrzasku, należy przykucnąć, patrzeć się skupionymi oczyma przed siebie, a potem na chwilę zakryć oczy i odejść, bo wtedy już to wszystko się rozejdzie. Nie należy otwierać parasoli wewnątrz pomieszczeń. Duchy lubią schronić się w cieniu drzew lub na przykład parasola. Więc my nie chcemy, bo później zamkniemy ten parasol i tego ducha przyniesiemy do domu. Chcemy tego uniknąć. Pamiętajmy jeszcze o jednej rzeczy, że właściwie nawet w chińskiej architekturze widać tę dbałość o to, żeby złe duchy nie wkroczyły do naszego życia. Czyli w dawnej architekturze zakrzywione dachy na końcach. To jest po to, żeby duchy złe nie wyszły do naszego domostwa, ponieważ Chińczycy wierzą głęboko w to, że złe moce poruszają się tylko po prostych drogach, po prostych liniach. Więc jak zakrzywimy, jak postawimy wysoki próg, to one do tego domostwa nie wejdą. Jak wybudujemy wzgórze na tyłach zakazanego miasta, to te duchy też do tego zakazanego miasta nie wejdą. Skąd się to bierze, ta przesądność Chińczyków? Wydaje mi się, że nie odpuszczą żadnej okazji, żeby się bronić. Tak jak u nas się mówi, dmucham na zimne. To trzeba na to zimne dmuchać. Jeżeli jest jakiekolwiek zagrożenie, a ludzie mówią, że jest, lepiej zrobię wszystko, żeby się ochronić. Kult zmarłych, raczej kult przodków, to jest bardzo głęboko zakorzeniona tradycja i nie wiem nawet, czy mielibyśmy czas, żeby o tym mówić na antenie w tej chwili. Dla mnie to jest właśnie religia państwa środka. To jest miesiąc, kiedy ten kontakt z duchami jest aktywny, tak wierzą w to. Wyrastając w swojej kulturze, w której od dziecka, od dziada, pradziada mówi się nie podnoś pieniędzy na ulicy. Teraz należy składać przodkom hołd i palić małe ogniska i wysyłać potrzebne rzeczy, jakie są im potrzebne tam w zaświatach. W tym wyrastają, oni nawet nie zadają pytania dlaczego. Po prostu tak jest i to jest część ich codzienności tak naprawdę. Kuala Lumpur, Tidore, Ternate i Pekinu wysłuchali Państwo audycji międzynarodowej. O Azji trochę z innej perspektywy. Historii nieopowiedzianych, niedopowiedzianych, ale mam nadzieję, że ciekawych i które pozostaną z Państwem. Tomasz Sajewicz. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.